دی نروس نبی علیہ السلام دو شکری منز کو دو میہانی رجل تنہا کور تاور دے او میہانی دا نبی علیہ السلام ترو لروا نبی علیہ السلام دای پا کور کی غسل وکلا تر کاتا منز کو بیر دی میہانی رجل تنہا دو ورزی دی دو دی ورنیو اغیل فانا ورکلا علی رجل تنہا پسی شاعت ورپسی والدہ وجنم و مهانی رجل ها پسی خپل کور دروازه را پوی کلا پانای ور کلا و مهانی رجل ها را نبی علیہ السلام ته شکایت کو چې زما دوا دی ورونه دی ما غیر پانا ور کلا او زما رور علی رجل ها دا غیر وجل اراده لری وجنی و نبی علیہ السلام تو چې مهانی تار تا چاره پانا ور کړی منګه مغیر پانا ور کلا خو بارا نبی علیہ السلام مهانی رجل ها کور تراله اکره کاته منځو کو شکریه پاور باندې چکر نبی علیہ السلام مکی تن نوت نبی علیہ السلام پا دو ورز بانی در زنی کسانو وینا بلکل دو اکلا تو اکلا نها کسانو او زنی علماء سوال لسپوری کسان یادی نبی علیہ السلام ویل چه دا کسانم ارچر تا اومن دل ندام مرکی دا لویلی دشمانان دا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دومره حکم دایي باره کې وکړو چې دا کسان که د کعبې د غلافونو د لاندې ومندل نو دلته هم مړه کوي دهغه کسانو کې ډېر کسان دي عبدالرزار عبدالرزار بن حطل عبدالله بن ابي سرع اکرامه بن ابي جهل حارث بن نفیل مقیس بن سبابا حبار بن اسود د بن خطل دوه وینځې وي چې هغوی به دغه سندرې ویلې د نبی علیه السلام بدي بیا بیانوله بله یو ساره نوم یې وینځه وه هغه وه خو بهرحال نهه کسان یا څوارلس کسان ټول وو نبی علیه السلام د هغې باره کې حکم وکړو چې دام هر چرته وموندل نو مړی کوي اګر که د کعبې د غلافونو د لاندې په دغه کې یو کس ابن ابي سرح نوم یې چې دی عثمان رضی الله عنه بیا د نبی علیه السلام مخې ته راوست نبی اول سفارش وکړو نبی علیه السلام امن ورکو خو اول نبی علیه السلام د ده نه خبرې نه قبلوله چې دی راغلی نبی علیه السلام مقصد دا و چې یو صحابي راپورته شي او دی مړ کړي په صحابه کرامو نه تلوار ونه شو په وري مړ نه کړو نو د هغه نه وروسته چې د ایمان راوړ نبی علیه السلام د ده ایمان قبول کړو ځکه دا ابن ابي سرحه چې و د مخکې ایمان راوړی و هجرت یې هم کړی و بیا بیرته مرتد شو مکې ته راغی نبی علیه السلام د باره کې حکم کړی و چې دیم ارچر ته ومنده یو دی مړ کوي خو بهرحال عثمان رضی الله عنه له فنا واخیسته وروسته ایمان راوړ او نبی علیه السلام اول د ده خبر نه قبلوله خو بیا یې وروسته ایمان ته قبول کړو بله اکرامه رضی الله عنه و چې دا د ابوجهل زوی و دی یمن ته وتښتېد نو د پلار چې و دا هم د نبی علیه السلام لوی دښمن ابوجهل دی هم د نبی علیه السلام لوی دښمن د وخت نه بیا خاص کر چې کله جنګ بدر کې د پلار ابوجهل ووژلی شو او مسلمانانو کوی ته ورته او د پاسې یې په شګې ورارتلی نو دا وخت نه د ده دښمني نور هم زیاته شوه د مسلمانانو سره نو ډېره دښمني د مسلمانانو سره وه او د نبی علیه السلام سره ډېر ټول عمر مخالفت کړی او جنګونو ته حاضر شوی دی نبی علیه السلام یو د ده باره کې خبره وکړه چې دا ما چېرته ولید او نو مړی کوي خو د ده بیبي چې وره مخکې نه ایمان راوړ د نبی علیه السلام سبیات وکړو او نبی علیه السلات وسلام نه یې مطالبه وکړه چې زما خاونه اکرامه رضی الله عنه ته فنا ورکړه زه حاضر وم تا ته اکرامه رضی الله عنه د تیښتې بل ځای نه پیدا کېده یمن ته تښتېده دا بیبي چې لاړه واقعه ډېره اوږده واقعه ده خو بهرحال اکرامه رضی الله عنه یې بېرته راوست د نبی علیه السلام مخې ته حاضر کړو اکرامه رضی الله عنه چې راغلی د نبی علیه السلام خوا ته ودرېده نبی علیه السلام د ډېرې خوشحالۍ نه صادرې هم په ځان روانرته ورپاڅېده او بیا اکرامه رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي چې ام حکیم د ده بیبي نوم ام حکیم دی هغې ما ته وایي چې تا مال امن راکړی فانا دې راکړی نبی علیه السلام چې رښتیا یې ویلي تا ته امن دی نو بیا اکرامه رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي ته ما ته څه خبرې دعوت راکړې نبی علیه السلام زه تر دې خبرې دعوت در کوم چې دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله مانځه پابندي کوه، زکات ورکوه، نورې خبرې ورته وکړې. اکرمه رضی الله عنه ورته وایي چې زما لپاره ناقسمي، ته خو حق ته دعوت ورکې او ته ماته د ښو خبرو حکم کې. او بیا ورته وایي چې مخکې چې تا را پیغمبري نه وه میلاو شوې، ته موږ ته رښتینی او امین ښکارېدلې. او د هغې نه وروسته د نبی علیه السلام سبیعت وکړه او کلمې وویله. د هغې نه وروسته نبی علیه السلام ورته وایي، خو چې کله دی راغلی نبی علیه السلام د ده په پیشکشۍ کښې دا لفظ ویلی په هر کلي کښې چې مرحبا بالراكب بالمهاجر. بیا نبی علیه السلام ورته وایي چې نن ته زما نه څه غواړې هغه در کوم. بیا اکرمه رضی الله عنه ورته وایي، اکرمه رضی الله عنه ورته وایي چې ستا نه دا مطالبه کوم چې ته زما لپاره د الله نه بخښنه وغواړه. ستا ما ډېره دښمني کړې، هر ځای کښې چې ما ستا مخالفت او دښمني کړې د هغې بخښنه وغواړه، او کوم ځای کښې چې زه ستاسو جنګېدلم د هغې بخښنه ما له وغواړه د الله نه، یا ستا په باره کښې مې کومې بدې خبرې کړي ستا مخامخ یا پوه شه. نبی علیه السلام ورته دعا وکړه چې الله تعالی ده زما سره هر څومره دښمني کړې معاف یې کړي، او کوم ځای کښې چې دی زموږ سره جنګېدلی په هغوی معاف کړي. که دا الله زما کومه بې عزتي کړي مخامخ یا پوه شه معاف یې کړي. اکرمه رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو. بیا نبی علیه السلام ته وایي، یا رسول الله، مخکې ما ستا په مقابله کښې چې څومره مالونه لګولي، نو دې نه وروسته به د هغې دوچن مالونه د الله په لاره کښې نه په جهاد کښې لګوم. مثلا مخکې زه روپۍ لګولي، دې نه وروسته په جهاد کښې 2000 لګوم. او بیا ورته وایي چې څومره ستا په مقابله کښې زه جنګېدلی یم، نو د دې نه وروسته په جهاد کښې د هغې دوه چونده زیات جنګېږم او جهادونه به کوم. او دا ډېر زیات عابد صحابي وو. قرآن کریم بیا کله راواخېسته او په مخ باندې بیا کېښوده، دا ویل کتاب ربي کلام ربي، او ژړل دی د الله د یېرې نه. اول لوی دښمن د نبی علیه السلام، خو وروسته د ډېر لوی مرتبې صحابي جوړ شوی و. کوم جنګ له به چې نبی علیه السلام ته د مجاهدینو تشکیل به کړې، دی به ضرور په هغه کښې ملګری و. جنګ یرموک اوږده واقع ده. په هغه کښې مسلمانانو باندې دی سخت ځای کښې ایسار شو. دی په اس باندې سور د اس نه راکوز شو، خپل له تورې کاټه یې ماته کړه، او د رومیانو چې کوم صفونه وو د کوپارو په هغه کښې ورننوت. خالد رضی الله عنه ورته وایي، خالد ابن ولید رضی الله عنه وایي، اکرمه دونه سرزوري مه کوه، ځکه ستا شهادت دا د مسلمانانو دپاره ډېر غټ سانحه ده. ستا د وینه مسلمانانو ته ډېر درد رسېږي، نو ته دونه تیجیب جنګ کښې مه کوه. نو اکرمه رضی الله عنه ته وایي، خالده دا خبرې پرېږده وه. خالد رضی الله عنه ورته وایي، وایي ستا په ما باندې دا غوره وه ده چې تا زما نه مخکې ایمان راوړی، زه ستا نه په ایمان کښې وروسته شوی وم. او ما د نبی علیه السلام مقابله کښې ډېره سختي کړې، ډېره دښمني مې ورکړې. زه دا غواړم چې زه دومره قرباني ورکړم چې زما مخکني ګناهونه ټول الله معاف کړي. اکرمه رضی الله عنه دا خبره وکړه. اول دا ډېره نامناسبه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنګونو کښې جنګېدلی یم، د هغه مقابله کښې جنګېدلی یم، اوس زه د رومیان نه وتښتم، دا ډېره بده خبره ده. وایي دا د سر نه امکان نه لري چې زه به مانه د مقابلې نه وتښتم. اکرمه رضی الله عنه ورته وایي، ولې وایي، ځکه د رسول الله مقابله کښې جنګېدلی وم، نو د رومیان نه ولې تېښته کوم. د دې نه وروسته مسلمانانو ته اعلان وکړو، څوک زما سره په مرګ باندې زما سره شهادت ته تیار دي. ډېر کسان د سره شهادت ته تیار شو. او بهرحال په جنګ یرموک ډېره قرباني ورکړه. د هغې نه وروسته چې کله جنګ ختم شو، خلکو خپل شهیدان او زخمیان لټول، نو دا درې صحابه کرام په یو ځای کښې زخمي پراته دي، حارث ابن هشام، عیاش ابن ابي ربیعه او اکرمه رضی الله عنه. دا درې صحابه کرام دي. حارث رضی الله عنه ته ګشه اوبې وغوښتلې، چې کله له چا اوبه راوړې، اکرمه رضی الله عنه ته وکتل. نو حارث رضی الله عنه دا اوبه اول دله ورکوي. اکرمه رضی الله عنه ته چې اوبه راوړې، عیاش رضی الله عنه د اوبو طرف ته وکتل. نایکرام رضی الله عنه دا وبد لا ور کوي کله چې هغه ته ورنږدې شو نو عیاش رضی الله عنه سا ختلې وه چې بېرته را وګرځېد له اکرام رضی الله عنه او د حارث رضی الله عنه خوا ته د دې دواړو سا ختلې وه شهیدان شوي وو. نو دا اکرام رضی الله عنه د نبي علیه السلام ډېر لوی دښمن و خو وروسته ترې د ډېر لوی مرتبې صحابي جوړ شوی دی. نو د ده باره کښې نبي علیه السلام اعلان دا کړی و چې دا مار چېرته وموندلې مړ کوي. خو بهرحال واقع د ده اوږده ده د ده بیبي د ده لپاره امن وغوښته د نبي علیه السلام مخې ته یې حاضر کړو ایمان یې را وړ. بل یو کس ابن خطل دی دی د کعبې په غلافونو پسې نښتی و. یو سړی راغلی نبي علیه السلام ته یې وویل یا رسول الله ابن خطل د کعبې په غلافونو پسې نښتی دی. نبي علیه السلام چې همدقلته یې مړ کوي نو هلته یې مړ کړو. دا بل کس دی مکیش ابن سبابه دا د یو صحابي د لاسه دی مو وژلی شو ځکه ده ایمان را وړی و بیا یو انصاري صحابي دی هغه د لاسه ووژلی شو د هغې نه وروسته کافر او بېرته مکې ته راغلی. ده باره کښې نبي علیه السلام حکم کړی و چې دا ما چېرته ومند مړې کوي دی مړ کړو. بل حارث نوم یې چې و دی د نبي علیه السلام ډېر زیات دښمن و حارث ابن نوفل. یو مخکې حارث په نوم باندې صحابه کرام هم و خو یو دا حارث ابن نوفل چې و دا د نبي علیه السلام دښمن و. نبي علیه السلام ته به ډېر تکلیف رساو. نبي علیه السلام د ده باره کښې مې اعلان کړی و چې دی مړ کوي نو هغه د علي رضی الله عنه د لاسه وژلی شو. حبار ابن اسود ده د نبي علیه السلام د لور د زینب رضی الله عنها بې عزتي کړې وه هغې هجرت کاو او هغه د ده د هغې لس لاس ور وړه زینب رضی الله عنها د خپلې سورلۍ نه را وغورځېده په ګټه باندې او په ګېډې اولاد او اولاد هم ترې وغورځېد. نو کله چې مکه پته شوه په وره ډېره مکې نه وتښتېده د هغه نه وروسته د ایمان را وړی و ډېر د لوی مرتبې صحابي و دی. او دغه دوه مینځې چې وې د هغې باره کښې نبي علیه السلام حکم کړی و چې دا مړې کوي هغه یوه وژلی شو هغه بله چې وروسته ایمان را وړی. خو بهرحال د دې کومو کسانو باره کښې چې نه یا څوارلس کسان دي د دې باره کښې چې نبي علیه السلام اعلان کړی و چې دا مړه کوي نو په دې کښې ځینې کسان وژلی شو او ځینې داسې و چې هغې بیا ایمان را وړی و نبي علیه السلام معاف کړي وو. په دې کسانو کښې یو صفان ابن امیه دی. صفان دا د امیه ابن خلف ځي و د ده پلار د کفارو ډېر لوی سردار و. نو دا صفان چې و دا هم د نبي علیه السلام په دښمنۍ کښې ډېر کلک و. نبي علیه السلام خو د ده باره کښې اعلان نه و کړی د مرګ خو دی هم د قریشو مشر پاتې شوی و د نبي علیه السلام دښمني ډېره کړې وه. نو ده څه خپله یېره وه چې ما نبي علیه السلام یې صحابه کرام مړ نه کړي نو په دې وجه باندې دی وتښتېده. نو یو صحابي دی عمیر ابن وهب رضی الله عنه هغه له پناه وغوښته نبي علیه السلام نه یې له پناه وغوښته چې ده له پناه ورکړه. نبي علیه السلام ویل صحیح ده ده امن دی او نبي علیه السلام ورله د نخې تور خپل پټکۍ هم ورکړو. په کوم پټکۍ کښې چې نبي علیه السلام مکې ته ننوتی و نه هغه پټکۍ هم نبي علیه السلام له ورکړو چې دا د نخې تور ده له ورکړه چې دی را شي امن دی وته. بهرحال دغه صفان چې و دی کښتۍ ته خود د جدې نه یمن ته تښتېده خو دا صحابي ور ورسېد او خبرې ورته وکړو د ځان سره واپس کړو مکې ته یې را وست. نبي علیه السلام ته وویل یا رسول الله ما له دوه میاشتې مهلت راکړه زه به سوچ وکړم. نبي علیه السلام ویل دوه میاشتې نه څلور میاشتې تا ته مهلت دی. د دې نه وروسته صفان رضی الله عنه ایمان را وړ او د ده بیبي مخکې ایمان را وړی و. نبي علیه السلام دا دواړه په خپله زړه نیکه باندې بیا پرېښودل. بل یو کس دی په زاله دم په دغه موقع باندې ایمان را وړی و خو دی چې و دا ډېر زړور سړی و دی د نبي علیه السلام د وژلو په نیت باندې را وتی و. نبي علیه السلام د بیت الله شریف نه طواف کاو دی را وتی و د نبي علیه السلام د وژلو په نیت باندې. نبي علیه السلام ته چې را نږدې شو نبي علیه السلام پرې هغه وکړل ته په زارې او ویل او زه په زارې یم وایي ستا په اړه کښې څه خبره ده هغه وایي څه مې په اړه کښې نه شته ذکر کوم الله یادو نبي انا سام بسي هو خاندي تلك اليوم نبي انا سام دوجوله فني تاروان شو نبي انا سام طوي استغفر الله دلنا نبخ نوالا بي نبي انا سام دب سينبان الله سكيو خود دب فلكي ارام راري دا فزالة رجو تنهو جمالي فالله قسمي چه نبي انا سام زمان سينة اخبر الله سكردكو زمان سينة كده نبي انا سام دومرا محبت بيداشو شو دونا محبت زمان سيد برشينو فزاله رجا تنهو واقع نور اقدر برحال دا فزاله رجا تنهو دا دیر زلاو رو نبی علیہ السلام دا بیت اللہ شریف کی تواب کاو دیر اوود پا دینه چی نبی علیہ السلام مر کی نبی علیہ السلام متخبرو که استا پا زدکی پس نیت راواتے ان اشاره تا کمی تو زمان مر پا نیت راواتے او پویشو نو ایمان راوات دکا آتا حقات معلوم شو چی دیر زمان دلد ارادین اللہ تعالی خبر کرن معلومی دیتا یقینی وحی کی اللہ خبر ور کی ایمان راول بارحال نبی علیہ السلام چی کلا مکہ پاتھا کلا ندویم اولاز دا فاتح مکی چی وا نبی علیہ السلام غده دا خلکو تا بیان شروع کو بیان که اول اللہ تعالی صفتون بیان کل دا این دا روز دا خلکو تا بیان شروع کو چه ایوه الناس ان الله حرم مکه تا یوم خلق السماوات والارض الله تعالی مکه حرام کرده په دې کې جنگ کول یا ظلم زیاتېدل الله حرام کرده د قیامت دورش ورځ همده قرنګې حرام دی په دې کې وینه توی کول حرام دی ونه پرې کول حرام دی که یو سړی دا وایي چې په دې کې خو نبی علیه السلام جنگ کړی و نو تاسو ویوئ چې نبی علیه السلام ته خو الله اجازت کړی او تاسو سره اجازت نشته او نبی علیه السلام ته هم د ورځې لږ ټیم کې ایجاد شو ټوله موده ورته اجازت نه و خو بهرحال نبی علیه السلام ته د فاتح مکې په ورځ باندې په کعبه کې دننه د جنګ اجازت د یو وخته پورې شوی و خو د نبی علیه السلام نه علاوه د نور چا لپاره په مکه کې جنګ کول دا حرام دی وینه تویول حرام دی او د دې ازوی پرې کول کار پکې کول د دې ونه کټ کول واښه پرې کول دا ټول جایز نه دي عباس ژن وویل یا رسول الله د سرګړو اجازت وکړه ځکه دا د کوټو لپاره د انګرانو ضرورتو ته راځي نبی علیه السلام وایي چې سرګړو اجازت نه سرګړه پرې کولای شئ په بهرحال کله چې مکه مکرمه فتحه شوه د دې نه وروسته د انصارو سیره پیدا شوه چې کوم انصار صحابه کرامو لکه د هغوی فکر دا و چې نبی علیه السلام خپل کور خپل کلي علاقې وطن ته راغلی کیدای شي نبی علیه السلام زما نه دلته پاتې شي او موږ دغه رنګې یتیمان بیرته مدینې طیبې ته واپس شو دا یېره غوسه وه اشارو خپل منځ کښې دا بحث وکړو دا خبرې وکړې په دغه ټایم کښې نبی علیه السلام په صفا ولاړ دی لاس یې پورته کړي دعاګانې غواړي کله چې نبی علیه السلام دعا ختمه کړه اشعار صحابه کرام ته وایي د تاسو خبرې کولې غیر یا رسول الله هېڅ نشته نبی علیه السلام چې نه تاسو ورڅه خبرې وکړې هغې وویل یا رسول الله زموږ سره دا غم دی چې هسې نه ته زما دلته مکه کښې پاتې شي او موږ مدینې طیبې ته ستا نه بغیر واپس نه شو دا غم دی راسه خفه و په دې باندې زه انصارو ژړلم نبی علیه السلام ورته وایي معاذ الله المحیا محیاکم والممات مماتوکم وایي زما ژوند ستاسې ژوند دی او زما مرګ ستاسې مرګ دی یعنې زما مرګ او ژوند ستاسو شریک دي او وویل که خلک په نورو لارو ځي په یوه لار ځي او انصار په بله لار ځي نو زه به انصارو په لاره باندې ځم د دې نه وروسته نبی علیه السلام چې مکه فتحه کړه نو د مکې خلک چې وو هغوی پوه شو چې هغه دا پیغمبر په حقه دی او زمونږ د خلاصون بله لار نشته تر څو چې موږ دې ته غاړه نه کړي ایمان هم دی راوړی راجمع شو د نبی علیه السلام سبیات کاو نبی علیه السلام په صفا ناست و د خلکو سبیات کاو عمر رضی الله عنه لاندې ناست دی هغه هم د خلکو نه د نبی علیه السلام دپاره بیعت اخلي او بیعت کښې دا خبره وه چې زما خبره باور یو تابعداري به کوئ څومره چې ستاسې د وسه وه یعنې په سم او طاعت باندې طبیعت اخېسته نبی علیه السلام چې کله د نارینه وو سبیات وکړو د هغې نه وروسته زنانو سبیات شروع کړو عمر رضی الله عنه هغه هم لاندې ناست دی د نبی علیه السلام دا خبرې ځانه ورته رسوي او د نبی علیہ السلام په حکم باندې ځانو نبیات اخدي هندارا له هندي خپل شکل ناشنا کړی او جامې بدل کړې دي ځکه د نبی علیہ السلام نه دا یېره کوي چې نبی علیہ السلام هغه ونه پېژني. په حمزه رضی الله عنه سره ډېر ظلم کړی او مخکې واقعه تېره شوې وه چې د هغې نه یې غوږونه او پوزې پرې کړې وې، سترګې ترې ایستلې وې، سینه یې ورله شتولې وه، عینې یې ورله ایستلې وې، د هغې د غوږونه او پوزونه او د اندامونه هر ځان نه جوړ کړی و. نو دې وجې د نبی علیه السلام مخې ته چې راتله نو جامې بدل کړي دي، ځان ناشنا کړی دی چې ما نبی علیه السلام ونه پېژني. نبی علیه السلام دا خبره ورته یې وکړه چې شرک باندې کوي ځان نه ورته وویل. بل نبی علیه السلام وویل غلا باندې کوي، بیا ته یو صبره خبره دا وکړه. نو دا هنده نبی علیه السلام ته وایي چې زما خاون ابو سفیان خو ډېر بخیل دی، که د هغه د ما نه شی راړم د دې اجازت به وي. ابو سفیان ته وایي زما د ما نه چې سره واخیسته بس ستا لپاره حلال دي. نبی علیه السلام په دغه ټایم کښې وخاندل، دا هندۍ وپېژندله. نبی علیه السلام ورته وایي ته هندۍ؟ هغه وایي او زه هندۍ یم، خو فاعفو عما سلف یا نبی الله، وایي د الله پیغمبره زما نه چې مخکې کوم غلطي شوې ظلم زیاتی رانه شوی دی، د هغې معافي راته کوه. ځکه دین د مسلمانانو سره ډېره دښمني کړې وه، مسلمانانو دښمنۍ کښې دا هم ډېره کلکه وه. نبی علیه السلام د الله دې ته معافي وکړي. بیا نبی علیه السلام بیعت کښې دا خبره وکړه، زینا به نه کوئ. نو هنده رضی الله عنها وایي اصیله ځوان هم زینا کوي، ځکه عربو کښې ځینې ښه عادتونه وو. نو په اصیله ځوانو کښې بدکاري کول دا هغې ته یو ډېر غټ شرم ښکاره کېده. بل ته نبی علیه السلام وویل چې خپل اولاد به نه وژنئ. نو هنده رضی الله عنها وایي چې ربینهم صغارا وقتلتموهم کبارا، وایي زمونږ اولاد خو دغه و چې مونږ په وړوکوالي وپارل او چې کله ویښ تاسو رانه مړه کړه. نبی علیه السلام ته وایي ځکه د دې زوی چې و حنزله نوم یې و دا په بدر کښې وژلی شو، د هندي رضی الله عنها پلار ورور او زوی دا بدر کښې وژلی شوی و. نو چې نبی علیه السلام ورته دا خبره وکړه چې اولاد به نه وژلئ، نو دوی وایي چې زمونږ اولاد خو چې وړوکوالي مونږ وپارل چې کله ور شو تا رانه مړه کړه. د دې خبرې سامر رضی الله عنه وخاندل او دومره وخاندل چې ستونی ستا پرېوت. نبی علیه السلام موسکی شو. بل نبی علیه السلام ورته بیعت کښې دا خبره دروغ باندې ووایي. نو هنده رضی الله عنها وایي چې بهتان دا خو ډېر سپک کار دی، دروغ ویل خو ډېر سپک کار دی. له دې نه وروسته بیا خپل کور ته لاړه، په کور کښې بوت و، هغه بوت یې راواخیسته او په خپل لاس یې ماتاوه. او دا هنده رضی الله عنها دې بوت ته وایي کنا منک فی غرور، مونږ ستانه په دوکه کښې وو، ستا د وجې نه مونږ ډېر دوکه شوي وو. بهرحال نبی علیه السلام چې مکه فتحه کړله، نولس ورځې نبی علیه السلام مکه کښې پاتې شو. هلته یې خلکو ته مسایل بیانول، د هدایت د تقوا خبرې کولې. په دغه ورځ کښې ابو سعید الخزاعی رضی الله عنه دای امیر مقرر کو د مکې، او د حرم شریف چې کوم د حدود ستنې وې هغه ستنې یې نوې کړې او تازه کړې. او نبی علیه السلام مختلف تشکیلونه وکړل د دعوت دپاره او د بوتانو د ماتولو دپاره چې خلک اسلام طرف ته راوبالئ، او کوم ځای کښې چې د مکې نه ګیر چاپیر بوتان دي دا مات کړئ. نه هغه بوتان ټول مات کړی شو. نبی علیه السلام مکه کښې اعلان وکړو چې د چا ایمان په الله وي په قیامت وي، نو په کور کښې دې بوتان نه پرېږدي، بوتان دې مات کړي. بهرحال مکه فتحه شوه، نبی علیه السلام نولس ورځې مکه کښې پاتې شو. هلته یې خلکو ته هدایات کول، مسایل او احکام یې ورته بیانول، د تقوا د هدایت خبرې ورته کولې. او مکې په مکه کښې یا د مکې نه چې ګیر چاپیر څومره بوتان وو هغه مات کړلی شو. او نبی علیه السلام مختلف تشکیلونه وکړل چې خلک اسلام ته راوبالئ، او کوم ځای کښې چې بوتان دي هغه مات کړئ. د دې نه علاوه وروسته نبی علیه السلام الحمدلله